www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وقال: ما حدثكم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فصدقوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء الكرام، معزز حاضرین اور پس پردہ، ہماری مائیں اور بہنیں، یہ ہمارا دین، دین محمدی، انشاءاللہ قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے. اور نہ صرف یہ کہ باقی رہے گا، بلکہ اسی اصلی شکل و صورت کے ساتھ تعلیمات رسومات کے ساتھ باقی رہے گا کہ جو ثابت ہیں کتاب اللہ قرآن کریم سے، اور ثابت ہیں معلم انسانیت سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں اور احادیث شریفہ سے، اور ثابت ہیں اس مقدس جماعت سے جس کو اللہ تعالی نے تمام انسانوں میں سے منتخب کر کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مقرر فرمایا تھا. دین کی یہی تین بنیادیں ہیں جن پر دین کا مدار ہے، اور جن سے احکامات کو مستنبط کر کے حضرات فقہاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہمارے لیے مسائل نکال کر جمع فرمائے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن بھی انشاءاللہ باقی رہنے والا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بھی باقی رہنے والی ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آثار، احوال، زندگیوں کے مختلف گوشے یہ بھی روشن نقوش بن کر امت کے لئے مشعل راہ بننے والے ہیں اور ان سے جو مسائل اور احکام فقہا نے نکالے ہیں اب تک یا آئندہ نکالیں گے انشاءاللہ وہ بھی باقی رہنے والے ہیں اور جب یہ دین محفوظ ہے تو اس دین کی کے اندر کوئی ترمیم کرے تحریف کرے تلویز کرے انشاءاللہ ان کی کوششیں جیسے پہلے ناکام ہوئی ہیں انشاءاللہ قیامت تک ناکام ہو کر کے رہیں گی. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی ضرور قائم رہے گی جو حق پر ثابت قدم ہوگی, کوئی بھی اسے ذلیل نہیں کر پائے گا, مغلوب نہیں کر پائے گا, وہ تحریف کرنے والوں کی تحریف کو بھی رد کرے گی, جاہلوں کی طرف سے جو غلط کاریاں ہوں گی ان کی بھی تردید کرے گی, اور دشمنوں کی طرف سے جو سازشیں ہوں گی ان کو بھی وہ ناکام بنائے گی. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں اور ہمارے بزرگوں کو اسی جماعت حقہ میں شامل فرمایا, اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور اس جماعت کی نشانی, عظیم نشانی یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی قدر کرتی ہے, ان کا احترام دل میں بٹھاتی ہے, ایک ایک صحابی کو اپنی آنکھ کا تارہ اور دل کا نور قرار دیتی ہے, کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا سی بھی بدگمانی ذہن میں رکھنی روا نہیں رکھتی. یہی علامت ہے اس حق جماعت کی. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, ان میں ایک کامیاب ہونے والی جماعت ہے, فرقہ ہے. پوچھا گیا یہ کون سا فرقہ, کون سی جماعت ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جو میرے طریقے پر قائم ہو اور میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر قائم ہو وہی جماعت حق پر ہے, وہی جماعت حق پر ثابت قدم ہے, وہی جماعت صراط مستقیم پر ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اسی جماعت میں ہمیں شامل فرمایا, اور ہم اٹھتے بیٹھتے یہی کہتے ہیں, کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ صحابہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس امت میں, ادنا سے ادنا صحابی کے مرتبے تک کوئی بات کا امتی پہنچ نہیں سکتا ہے. اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, ان کے بارے میں گستاخی مت کرو, ان کے بارے میں بدگوئی مت کرو, ان کے بارے میں بکواس مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کرے تو میرے صحابی کے دو چار مد جو صدقہ کرنے کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. کیونکہ صحابی کے دل میں جو اخلاص ہے, صحابی کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے, صحابی کے دل میں جو رب کی معرفت ہے, جو پیدا ہوئی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک معیت اور صحبت کی بدولت, وہ کسی اور کے دل میں وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اور اجر و ثواب جو ملتا ہے وہ دلی کیفیت کے اعتبار سے ملتا ہے. تو یہ دلی کیفیت کسی اور امتی کے اندر صحابیت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس جماعت میں شامل کیا. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم امت میں سب سے افضل ہیں. بحیثیت جماعت کے مجموعی اعتبار سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت میں سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت جن کو حاصل ہے وہ خلیفہ اول, رازدار نبوت, یار غار سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالی ہے. اور اس کے بعد سب سے اونچا مرتبہ خلیفہ دوم, ناطق الحق والصواب, امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام حاصل ہے. اور میں نے اس وقت آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے. اس روایت کے نقل کرنے والے مشہور صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لقب ملا ہے. یعنی بہت سی ایسی باتیں جو دیگر صحابہ کو معلوم نہیں تھیں فتن کے بارے میں, وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں تھی. ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے, آپ ایسی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو دوسروں کو نہیں پتا. فرمایا کہ لوگ پیغمبر علیہ السلام سے عبادات کے مسئلے پوچھتے تھے, معاملات کے مسئلے پوچھتے تھے, دیگر باتیں پوچھا کرتے تھے, اور میں زیادہ تر پیغمبر علیہ السلام سے فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. اس لیے میرے پاس اس موضوع کا ذخیرہ اوروں سے زیادہ ہے. امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی انتقال ہوتا اور جنازہ تیار ہوتا تو آپ پہلے پوچھواتے کہ دیکھو جنازے میں حذیفہ آئے ہیں یا نہیں آئے. اگر وہ موجود ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا کر نماز جنازہ میں شرکت فرماتے. اور اگر یہ پتہ چلتا کہ حذیفہ نہیں ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے اور وہ یہاں موجود بھی ہیں اور پھر بھی جنازے میں نہیں آئے تو آپ شرکت نہیں کرتے تھے, یہ کہہ کر کہ غالباً اس مرنے والے کا تعلق منافقین سے ہے, کیونکہ منافقین کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نام بنام خبر دے دی تھی. تو یہ رازدار نبوت صاحب سر رسول اللہ ہے. مسلم شریف میں روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فتن کے بارے میں کیا ہدایات تھیں اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مجلس میں سوال کیا کہ بھائی کسی کو حدیث بتا ہو تو بتاؤ. تو لوگوں نے حدیثیں سنائی کہ عن قریب ایسے فتنے آئیں گے جیسے کہ کوئی چٹائی ہو اور اس کو بنا جا رہا ہو اور تیلی پر تیلی رکھی جا رہی ہو, ایک لگے پھر دوسری لگے پھر تیسری لگے, تسلسل ہو. تکون الفتن عودا عودا, ایسے آئیں گے فتنے. آدمی صبح کو کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا, صبح کو مومن ہوگا, شام کو کافر ہوگا, پتہ ہی نہیں چلے گا کیا حق ہے کیا نہ حق. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اچھا, مجلس میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرماتے ہیں. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کر کے فرمایا, آپ کو اس سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے, اور وہ دروازہ جب تک ٹوٹے گا نہیں اس وقت تک یہ فتنے عام نہیں ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا, ٹوٹے گا دروازہ, کھلے گا نہیں, کیونکہ کھلے تو بند کیا جا سکے, ٹوٹ جائے تو بند کرنے کا سوال نہیں. فرمایا کہ ہاں ٹوٹے گا, اور یہ اشارہ تھا اس جانب کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوگی اور فتنوں کا جو دروازہ کھلے گا تو قیامت تک وہ بند ہونے والا نہیں. تو یہ ہیں اور بھی بہت سی روایتیں ان کے حوالے سے منقول ہیں, اور انہوں نے جو بھی پیشین گوئیاں فرمائی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے, بعد کے واقعات نے انہیں سچ ثابت کر دکھایا. وہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کب تک زندہ رہوں گا, اس دنیاوی زندگی میں کب تک میں باحیات رہوں گا, یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے, لیکن میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, وصیت کر رہا ہوں, تاکیداً حکم دے رہا ہوں کہ میرے بعد جب کوئی مسئلہ پیش آئے, کوئی اہم معاملہ پیش آئے تو پیروی کرنا, اقتداء کرنا, اتباع کرنا ان دو لوگوں کی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ ہیں سیدنا حضرت ابو بکر اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مجلس میں موجود تھے. دونوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا نہ آئے گا, پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی مقررہ عمر دنیا میں پوری فرما کر پردہ فرمائیں گے. سب کو اس بات کا یقین تھا, لیکن آپ کے بعد کیا ہوگا امت کس کے کہنے پر چلے گی، کون مقتدا ہوگا، کس کو رہبر بنایا جائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرما دی، اور آپ نے مختلف موقعوں پر اشارات فرمائے کہ میرے بعد میری جانشینی کا سب سے زیادہ مستحق جو شخص ہے وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالی ہے. ایسا اشارہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کی جو عبادات ہیں ان میں دو عبادتیں اجتماعی حیثیت رکھتی ہیں، ایک حج جو بین الاقوامی اجتماع کا موقع ہے، اور دوسرے نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور جمعے کی عیدین کی نمازیں تو ایسی ہیں اکیلا آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا، ہوئے گی نہیں، اجتماعیت کی شان. ان دونوں اجتماعی عبادات میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اپنا نائب جسے مقرر کیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات. سن 9 ہجری میں حجۃ الوداع سے پہلے مکہ معظمہ کے فتح ہو جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد مصالح کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا. جب آپ روانہ ہو چکے اور مکہ معظمہ کے راستے میں تھے تو پیچھے سے سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو روانہ فرمایا، اور یہ کہہ کر روانہ کیا کہ تم جا کر کے حج کے موقع پر اعلان کر دو کہ جن لوگوں سے معاہدے جات پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہ سب منسوخ، اور اب آئندہ بیت اللہ شریف میں حج کے لیے کوئی مشرک آدمی نہیں آ پائے گا، یہ اعلان کر دو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، پیچھے سے یہ پیغام لے کر اور یہ ذمہ داری لے کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ پہنچتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ملاقات ہوئی انہوں نے پہلا جملہ جو پوچھا وہ یہ تھا، امیر او مامور؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال اخلاص کی دلیل ہے یہ پوچھنا. اگر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ یہ خبر سناتے کہ مجھے حضور نے امیر بنا کے بھیجا ہے تو فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عمارت ان کے سپرد فرما دیتے کہ بالکل کوئی بات نہیں. لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا کہ نہیں، مامور امیر آپ ہی ہیں، مجھے تو یہ اعلانات کرنے اس لیے بھیجا گیا کہ عرب کا طریقہ تھا کہ جب کوئی معاہدہ کیا جاتا یا معاہدہ فسخ کیا جاتا تو جو گھر کے لوگ ہوتے تھے ان کے ذریعے سے وہ معاملہ انجام پاتا تھا، اس لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو بھیجا گیا. تو حج جیسی عظیم عبادت پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے اپنی زندگی میں جس کو امیر الحج بنایا وہی اس قابل ہے کہ حضور کے بعد اس ذمہ داری کو کے اوپر اسے فائز کیا جائے. اور دوسرے نماز با جماعت. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت خراب چل رہی ہے لیکن پھر بھی آپ ہمت فرما کر بتکلف جیسے بھی ہو سکے نماز پڑھا رہے ہیں. لیکن جس پیر کو وفات ہوئی اس سے پہلی والی جمعرات کو طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی. مغرب تک کی نمازیں کسی طرح پڑھائیں. جمعرات کو مغرب تک کی نمازیں پڑھائیں. اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے پوچھا کیا لوگ جمع ہو گئے؟ کہ جی جمع ہو گئے. کہ وضو کراؤ. وضو کرایا گیا مگر پھر غشی طاری ہو گئی. شدت بخار کا عالم ہے. پھر پوچھا جب ہوش آیا افاقہ ہوا نماز پڑھ لی گئی کہ نہیں حضرت انتظار ہے وضو کراؤ. کئی مرتبہ ایسا ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی کے گھر پر آپ یہ ایام گزار رہے ہیں. فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی کہ حضور کی موجودگی میں حضور کے مصلے پر جو بھی کھڑا ہوگا لوگ اسے اچھا نہیں سمجھیں گے. اس لیے کسی اور کا نام آ جائے تو بہتر ہے. کچھ ہلکے ہلکے انداز میں آپ نے بھی کچھ کہا مگر آپ نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیگر ازواج مطہرات کا بھی ذہن بنایا کہ میری تو بات چل نہیں رہی تم بھی کہو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر ازواج اور یوں کہو کہ ابو بکر رقیب القلب ہیں. آپ کے موجود رہتے ہوئے آپ کے مصلے پر کھڑے ہوں گے تو ان کی آواز نہیں نکل پائے گی. گریہ طاری ہو جائے گا رقت قلبی کی وجہ سے. آپ حضرت عمر سے کہیے کہ وہ پڑھا دے نماز. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف. تمہارا مشورہ ٹھیک نہیں ہے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جاؤ ابو بکر سے کہو وہ پڑھائے. 17 نمازیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات میں حضور کے مصلے پر جس ذات نے پڑھائی ہیں جس کو خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بے اصرار اپنے مصلے پر کھڑا کیا ہے وہی اس قابل ہے کہ حضور کے بعد خلیفہ بنے اور آپ کی جانشینی کا حق ادا کرے. 17 نمازیں پڑھائی. جمعرات کی عشاء پھر جمعہ ہفتہ اتوار 15 نمازیں یہ اور پیر کے دن کی فجر کی نماز. اس طرح کل ملا کر 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی زندگی میں پڑھائی. اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے درمیان اس معاملے میں کوئی شک نہیں تھا کہ حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل جو شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پیغمبر علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو کلمات ارشاد فرمائے امتیازی حیثیت کے حامل ہیں. فرمایا جب بھی میں نے کسی کے سامنے اسلام پیش کیا کچھ نہ کچھ ضرور جھجکا سوائے ابو بکر کے, بغیر کسی توقف کے فوراً ہاتھ بڑھا دیا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. فرمایا کہ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا, لیکن میں نے اللہ سے خلت کا تعلق رکھا ہے, وہ کسی اور سے نہیں. فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر محسن کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے, انہوں نے جو میرے ساتھ احسانات کیے ہیں اللہ ہی ان کا بدلہ انہیں عطا فرمائے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ امت کی مجموعی حکمت اور مصلحت کو دیکھتے ہوئے نامزدگی کسی کی نہیں فرمائی, کیونکہ نامزدگی ہو جاتی تو وہی طریقہ متعین ہو جاتا اور ہو سکتا تھا کہ بعد میں وہ فتنے کا سبب بن جائے, لیکن آپ نے اشارے پورے فرما دیے تھے کہ اگر کوئی اس منصب کے لائق ہے حضور کے بعد تو وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. ایک موقع پر آپ نے قلم دوات بھی منگوا لی اور پھر کسی وجہ سے آپ نہیں لکھوا سکے تو لوگوں نے اس کا افسانہ بنا لیا. ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ مدلل ہے اور سیرت طیبہ اور احادیث شریفہ کی روشنی میں ہے کہ اگر اس وقت آپ کچھ لکھواتے خلافت کے بارے میں تو آپ یقیناً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا نام لکھواتے اور کسی کا نہ لکھواتے. صحیح بات, کیونکہ آپ نے مختلف موقعوں پر اس کا اظہار فرما دیا ہے. تو جو آپ نے فرمایا یہ بالکل برحق ہے کہ میرے بعد مقتدا کون بنے گا, اس امت کا مقتدا بنیں گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, اور مقتدا بنیں گے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی, جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر نبی بنائے جاتے, ان میں وہ صفات اللہ تعالی پیدا فرما دے. فرمایا عمر تمہارا حال یہ ہے, تم جس راستے سے گزر جاتے ہو شیطان کنی کاٹ جاتا ہے. کئی آیات اس رائے کے موافق نازل ہوئیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی تھی مشورے کے موقع پر. اسی لیے ان کو محدث اور ملہم من اللہ کہا جاتا ہے, جن کے دل میں اللہ تعالی حق اور ثواب چیزوں کو ڈالتا ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں تو یہ فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کر رہا ہے, اور ایک دوسری روایت میں اس میں مزید اضافہ فرمایا حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے بہت ہی مؤثر وعظ فرمایا، ایسا مؤثر تھا کہ لوگوں کے دل کانپ اٹھے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو آخری تقریر معلوم ہوتی ہے، اب ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، آپ ہمیں وصیت فرما کے جائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، سمع و اطاعت پر قائم رہو، اگرچہ کسی غیر معزز شخص کو تم پر حاکم بنا دیا جائے پھر بھی اطاعت کرو۔ اور فرمایا کہ میرے بعد امت میں بڑے بڑے اختلافات پیدا ہو جائیں گے، جو بھی زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کوئی یہ رائے پیش کر رہا ہے، کوئی وہ پیش کر رہا ہے، اور ہر ایک اپنے کو صحیح قرار دے رہا ہے۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، میری سنت پر قائم رہنا اور میرے خلفائے راشدین جو مہدیین ہیں یعنی ہدایت پر قائم ہیں ان کے طریقوں کو اپنانا تو نجات پاؤ گے۔ اور فرمایا کہ خبردار، کوئی بدعت والا کام ایجاد مت کرنا، کیونکہ یہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی ظاہر ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ سیدنا حضرت ابو بکر، سیدنا حضرت عمر، اور تیسرے نمبر پر خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کامل الحیاء والایمان، ذو النورین۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فی الجنہ عثمان بن عفان، ہر نبی کا امت میں ایک خاص رفیق ہے اور میرے خاص رفیق عثمان غنی ہے، عثمان بن عفان۔ فرمایا، اس امت میں سب سے بڑے حیادار شخص جن سے فرشتے بھی شرماتے ہیں عثمان غنی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے صدقے کا اعلان فرمایا، غزوہ تبوک کا موقع ہے، 30,000 کا لشکر ہے، لمبا سفر ہے، ان کے کھانے پینے، ان کے لیے ہتھیاروں کا، سواریوں کا انتظام کرنا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 سواریوں کا ماں ساز و سامان انتظام کیا، اور پھر درہم لے کر کے آئے بڑے تھیلے میں جو اٹھائے نہیں اٹھ رہا تھا، اللہ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور نے ان دراہم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور فرمانے لگے، آج تو عثمان نے وہ کام کیا ہے کہ اگر زندگی بھر بھی کچھ نہ کرے تو یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو پے در پہ ان کے نکاح میں دیا، اور جب دونوں کی وفات ہو گئی تو فرمایا، اگر میری کوئی اور بیٹی بھی خالی ہوتی وہ بھی عثمان ہی کو دیتا، اگر کوئی داماد خدا نہ کرے ایسا نکل آئے جو بچی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے یا سسر صاحب اس سے ناراض ہوں تو ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ دینے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہے اسے بھی چھوڑ دے تاکہ اس سے معاملہ ختم ہو جائے۔ اور یہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دوسری صاحبزادی ان کے وفات کے بعد، اور پھر فرمایا میری اور کوئی بیٹی ہوتی وہ بھی انہی کو دیتا. کمال اعتماد کی دلیل، کمال اعتماد کی دلیل. وہ امت میں افضل ترین ہیں حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد. اور چوتھے خلیفہ راشد امیر المومنین سپہ سالار اعظم فاتح خیبر، محب رسول بھی ہے محبوب رسول بھی ہے، محب رسول بھی ہے محبوب رسول بھی ہے، معیار ایمان ہے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا جس سے میری دوستی ہے علی سے بھی اس کی دوستی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے، حضور نے مجھ سے فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، تم سے محبت مومن ہی رکھے گا اور جس کے دل میں تمہارا بغض ہوگا دلیل ہوگی کہ وہ منافق ہے، ایمان پر نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے لے کے تا حیات خدمت میں رہنے والے، تربیت میں رہنے والے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، اسلام کی عظیم ترین شخصیت، معمولی نہیں عظیم ترین، ان کے خلیفہ رابع ہونے سے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے اور مقام بہت بلند. خیبر میں قلعہ فتح نہیں ہو رہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل کو جھنڈا اس شخص کو دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی زندگی میں کسی عہدے کی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی، لیکن جب یہ جملہ حضور سے سنا تو میرے دل میں بھی یہ خواہش آنے لگی کہ کاش کہ وہ شخص میں ہوں. اور صبح کو مجمع میں میں حاضر تھا اور گردن اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا تھا کہ شاید حضور میرا نام لے لیں، مگر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا کہ حضرت آنکھیں دکھنے آ رہی ہیں، موجود نہیں ہے، یہاں کے بلاؤ. حاضر ہوئے، پیغمبر علیہ السلام نے لحاف دہن لگایا، آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی اور فرمایا لو جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے، تم محب رسول بھی ہو محبوب رسول بھی ہو. تو ہمیں چاروں خلفائے راشدین کی عظمت اپنے دل میں بٹھانی ہے. اور حضور نے جو فرمایا کہ میری سنت پہ قائم رہو، خلفائے راشدین کی سنت پر قائم رہو، عزو علیہ بن نواجی، دانتوں سے گاڑ کر جیسے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے ایسے ان کے طریقوں کو پکڑ لو. اسی میں استقامت کی راہ ہے، یہی صراط مستقیم. یہ امت کے اعلی ترین افراد، ان کا ذکر، ان کا تذکرہ، ان کی عظمتوں کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، مجلسوں میں ہونا چاہیے. اسی طرح پورا خانواد نبوت وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، چاہے وہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر ازواج مطہرات ان کا مذاکرہ، ان کے حالات، ان کی سیرتیں، ان کے کردار، ان کے کارنامے، ہمارے گھروں میں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ حالات پڑھے پڑھائے جائیں، ان کی دینی زندگی کو دیکھا جائے. اسی طرح بناتے طیبات حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان سب کا تذکرہ ہونا چاہیے. انہوں نے کس انداز میں زندگی گزاری، ہماری مائیں بہنیں ان کو اپنا آئیڈیل بنائے، ان کو اپنا نمونہ بنائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی سب سے زیادہ چہیتی صاحبزادی ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہے اس سے مجھے بھی تکلیف ہے. سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور واپس آتے تو سب سے پہلے ملتے تاکہ جدائی کا فاصلہ کم سے کم ہو. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چال ڈھال بالکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طرح تھی. حضور کی نور نظر ہے، لخت جگر ہے، جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو. خاتون جنت، ان کی زندگی کیسی ہے؟ ماں بہنوں کے لیے آئیڈیل ہے. ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی مشکیزے میں پانی بھر کے لاتی تھیں جس سے کندھے پر نشان پڑ گئے، خود ہی چکی چلاتی تھیں جس سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، خود ہی چولہا جلاتی تھیں، کھانا پکاتی تھیں جس کی وجہ سے کپڑوں میں جگہ جگہ سوراخ ہو گئے تھے، پتنگے اڑتے تھے، کپڑا جل جاتا، تھک جاتی تھی کام کرتے کرتے، کوئی خادم نہیں، کوئی خادمہ نہیں. ایک موقع پر حضور کی خدمت میں کچھ غلام باندیاں آئیں، فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ابا جان کے پاس جاؤ، کوئی خادم تمہیں بھی دے دے، تمہاری مشکل آسان ہو. کہا مجھے شرم آتی ہے. کہ نہیں چلی جاؤ. بہت کہنے سننے سے گئی حضور کے پاس، کچھ مہمان بیٹھے تھے، دیکھ کے واپس آ گئی، حضرت کی نظر پڑ گئی، فارغ ہو کر خود تشریف لائے. صاحبزادی صاحبہ سے پوچھا بیٹیا کیوں گئی تھی، کیا بات؟ تو کچھ کہا نہ جائے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا حضور یہ تو جانے گئی تھی، میں نہیں بھیجا تھا اور اس لیے بھیجا تھا. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ہاں بہت اچھا اور میں ضرور دوں گا اور تمہاری مشکل آسان کروں گا اور خادم دوں گا، خادمہ دوں گا، ہاتھ بٹائے گا، ہاتھ بٹائے گی، یہ نہیں کہا. فرمایا بیٹی کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ یہ جی حضرت ضرور. فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سویا کرو، یہ تمہارے لیے غلام باندھی سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ عمل کیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام باندھی سے افضل ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے پھر تو ہم دونوں نے اس کی ایسی پابندی کی کہ کبھی ناغہ ہی نہیں ہوا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ جنگ جمل میں بھی نہیں چھوڑا؟ کہ ہاں اس دن بھی نہیں چھوڑا. ایسی پابندی کی. یہ ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. با حیا ایسی. پوچھا گیا عورت میں سب سے اچھا وصف کیا ہے؟ فرمایا جو نہ خود غیروں کو دیکھے نہ اس پر کسی غیر کی نظر پڑے وہ عورت سب سے اچھی ہے. ماں بہنوں کے لیے ان کی محبت بھی لازم ہے اور ان کے طریقوں پر چلنا بھی لازم ہے. ویسے ہی تھوڑی وہ خاتون نے جنت بنی. جو جنت میں ان کی معیت چاہے وہ ان کے طریقوں پہ چلے. اسی طرح حضرات اہل بیت میں سیدنا حضرت حسن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما خانواد نبوت کے چشم چراغ. حضور کے گھر کے پھول ہیں. حضور کو ایسی محبت ہے کہ جب بھی نظر پڑ گئے کبھی ایک کو کندھے پہ بٹھایا دوسرے کو اس کندھے پہ بٹھایا. کبھی اسے پیار کر رہے ہیں کبھی اسے پیار کر رہے ہیں. کبھی دونوں کو گود میں اٹھایا اور یہ دعا کر رہے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ مجھے ان بچوں سے محبت ہے آپ بھی ان سے محبت کیجیے. جو ان سے محبت رکھے اس سے بھی آپ محبت فرمائیے. ان کا بھی کردار ہمارے سامنے ہے. یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. حضور نے فرمایا کہ ادھیروں کے سردار جنت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور جوانوں کے سردار یہ میرے چہیتے نواسے ہیں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے کردار کو ہم پیش نظر رکھیں. سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے اس کے ذریعے سے امت کے مختلف طبقوں میں جوڑ پیدا ہوگا یہ صلح کرائے گا. اور وہ پیشین گوئی حضور کی پوری ہوئی. انہوں نے امت کو انتشار سے بچانے کے لیے اپنی عمارت کو قربان کیا. اور جب لوگوں نے کہاں سنا فرمایا میں اپنی وجہ سے کسی بھی ایک امتی کا ایک قطرہ خون بھی گرنا میں گوارا نہیں کر سکتا ہوں. امت کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا. اسی طرح سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابطال باطل میں احقاق حق میں ایک نمونہ بن کر کے دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا. ان کی بھی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ. ہمیں چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں. ان میں سے ایک ایک فرد سے ہمارا تعلق ہو اس سے محبت ہو اس کی عظمت ہو احترام ہو. کسی کے بارے میں بھی ادنا سا کوئی بدگمانی کا خیال ہمارے دل میں نہ آئے. زندگی انہی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. آج ضرورت ہے کہ ہم اسی طرف لوٹ جائیں اسی زمانے کی طرف اسی عہد کی طرف اسی معاشرت کی طرف جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ اور ان کی معاشرت. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امت اگر صلاح پا سکتی ہے تو اسی طریقے پہ صلاح پائے گی جو طریقہ امت کے پہلے طبقے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی کج روی سے کج فکری سے بدگمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. دین پر استقامت دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا فرمائے. ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حضرات ایک بات مختصر سی عرض کر